जाने मुझे क्या हुआ, मुझको तो प्यार हो गया, पहली नजर में दिल गया, हाँ मुझको प्यार हो गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं जानू ना तू बता। क्या हुआ, मुझको तो प्यार हो गया, पहली नजर में दिल गया, मुझको भी प्यार हो गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं जानू ना तू बता। बड़े ही पाक दिल है, ये न धोखा खाइए, छेड़ के हमको प्यास दिल की, यूं न भड़काइए। हम बड़े ही पाक दिल है, ये न धोखा खाइए, छेड़ के हमको प्यास दिल की, यूं न भड़काइए। तौबा कहीं ये हमारे होंठ, तौबा कहीं ये हमारे होंठ, चूम न लो कहीं झूम के तुम। जाने को है सारी रात पड़ी, लिपटे रहो अभी प्यार से तुम। जाने मुझे। मुझे क्या हुआ।